ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونتح الأمة ومحو الظلم وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته innabun tambale ci turi allah subhanahu wa taala ngi ñaanal sun yenen muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ina lolu mbokk yi ñu ngi leen ziyara ci weer wu mag wi ñu nek di ñaan yalla subhanahu wa taala lepp lu jaamu yalla ci weer wi mu neew mu bari yalna ko yalla nangu lepp lo xamne tarxis nañ ko ñu joom ko ci weer wi yalla nañ ko yalla jéggal su ko defé fatali bi nga xamne mom lañuy fatali moy akhiru zaman mujjantalu zaman ki yalla yoni won ci ñun muy muhammad sallallahu alaihi wasallam yeeram bi mu yeeram xeer wi ndax lolo tax yalla yoni ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tax mu baye xeer wi ay kaddom ay waxam ay jëfëm pour xeer wi man ci baye xel man ci sukkandiku pour ëlëk buñu dajé suñu borom ñu am yeermane yenent bi mo ñu doon bayyi lo xel bu aduna di waja jeex jamono nan lay mel mu jox ñu ay mandarga yu bare bare bare mandarga yi sax mu dem ba xaj ko def ko ñaar yi nek ay mandarga yu ndaw yi nek ay mandarga yu mat mom yenent bi sallallahu alaihi wasallam ngir bayyi lo ñu xel bis penc ndax doomu adama yi suñu bayyi wul xel bis penc seen dunda dara du mëna neex tay li ngay gis aduna bi ni mel wala buñu bayyi aduna sax ñu ñew fi ci senegal ñu né sénégal témèr bo jël juroom modul julit waye deug deug bo fi né teul islam réer la téné lañ nit ñay julit lañ té do gis l'islam mu nekk lu doy war lu yéme lo xamné liko jur moy ñaka bayyi xel al-akhirah lo rek la est ce que ab julit su gëmé né day dund aduna ay fan la fi def day dem al-akhirah fofu du jeex kon deug deug dundam fi ci aduna minute yim fi am du ko sagane du ko fawé yent yalla nu mo gëna bari lu mu dund ci aduna yalla netale ñu ne alf sanatin illa 50 aama jooni at yu manke juroom fukk nuuf dul na ko waye biko jibril laaje ne ko yow nuuf no gisee aduna dene raaytu ha kadar gis na ko mu melle ben keur keur gi am ñaari buntu ma dugg ci buntu keur gi jenn buntu keur gele kon gatt na top lola tax doomu nday mbokk yi yalla diñu bayilo xel bes penc mu ne ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq wala taghurannakumul hayatad dunya wala yaghurannakum billahil gharur inna ash-shaytana lakum adu fattakhizuhu adwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yalla nene eyen binde fi eyen fataka gi ya ayyuhanna fal insan mahallun nisyan fa inna awwalun nas awwalun nas wa laqad wa'adna ila adam min qablu fanasiya do ma do moy magazine fatte ki yalla ñëk tan ci nit ñi bind ko mo ñëk faté mo da yalla woow ñi ci baatu faté kat ya ayyuhan nas e yeen ñi faté li taxon yalla bind leen ya ayyuhan nas e yeen faté kat yi nga xamne faté lañ li taxon ngeen wacc kaw suuf yeg leen de inna wa'dallahi haqq rendez-vous yalla deug la amna bis yeen ñep di ngeen dajje ak yalla kenn ci yeen du tardé nga la way fala taghurannakumul hayata dunya bu len aduna war bu len ñew aduna mu neex rek ngeen bëgg faté seen borom subhanahu wa ta'ala ngeen yaakaane dootu len dajaan mom wala yaghurannakum billahi al-gharur bu len warkat bi waré warkat bi bu len war te moy shaytan mu ne inna shaytana lakum adu shaytana seen non la fattakhizu adwa na ngeen ko japp mu nekk seen non mon seitané tax yamul ci nek sen non mais da len di wo bu ngeen bok ci parté te xam ngeen ne parti seytaan ñoom ñooy waa safara. kon yàlla nee na seytaane def leen a bëgg a yóbbu safara ndax moom fa la jëm, waaye wéetaay la fay bañ moom dong dafa bëgg ñu ko fa wettali, loolu tax mu forme partiam di woote. kon rendez bu yàlla mbokk yi dëgg la, innahu alxaq wal xaq fala budd an yaqa. rendez bu yàlla dëgg la te dëgg mënta ñàkk lu dul doy am, te wal xaq laa yu jeex wala yubtil. dëgg mbokk yi du réer du sànku du changé, waaye li fi nekk mooy dund gu neex, dund gu xaw a nëtëx, poos yu xaw a diis, ndox yu xaw a sedd, lekk yu xaw a neex, ñu bëgg fàttali lu indi woon. lii rek moo fi nekk. yàlla ne maa ngi leen di fàttali di leen yëgal ne qul lakum mi'aadu yawmin laa tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun. yàlla ne na Mouhamad yëgalal gaa yi ne am nañ rendez vous ak man boo xam ne yàkkamti du tax nga teel a dem, yéex a ñëw loo tax a tardé. loo yàkkamti yàkkamti heure bi fixe ngay ñëw, loo tardé tardé ci heure bi rek ngay ñëw, ci rendez vous bi rek. kon Allah subhanahu wa taala doomu nday bàyyi la ñu xel alaxira, ndax suñu dund àdduna ñu mën ko teg fleer. yàlla sax dem na bay wax ne inna saata aatiya akaadu uxfiha li tujzi kullu nafsin bima tasaa fala yasuddunaka anha man la yuminu biha wattabaa hawaahu fatarda. yàlla ngi wax ak yonent yàlla Moussa ci montagne tiru Sina, bi Moussa doxee ba réer xamatul fi mu jëm, mu seen benn leeraay mu ne ñi mu àndaloon toog leen fii, ma dem fee ci xal yi benn ma fekk fa borom xal yi ma laaj ko yoon bi mu wan ma ko, ñaar mu may ma benn xal benn jum ma ñëw ñu am lu ñu boyale pour jaaru. ba mu ñëwee ba jegee leeraay bi ñu daal di koy woo, yàlla ne ko yaa Moussa inni ana allah, maa ngi lay yëgal ne maa yàlla, laa ilaha illa ana, amul benn buur burul man. déggul lu baax li ma lay wax. Moussa ne tekk bi déggul, yàlla yëgal ko ne moom dong mooy yàlla, fu mu nekk nay julli nay jaamu yàlla. waaye ci axiira ni yàlla dénk Moussa da ko ne inna saa aatiya, bés pañ ca ngi ñëw attention de yowmal qiyam mi ngi ñëw di ngeen dajaak man, waaye yowmal qiyam boobu nëbb naa ko, nëbb naa ko man yàlla. lu tax? ndax am na ñu ko gëm, am na ñu ko gëmul. ñi ko gëm mën ko préparé, ñi ko gëmul nekk ci seeni simbak seeni fural ak seeni rapajoo ba dajeen man ba lijjanti leen. kon ku ko gëm lay def da ngay def amalu saalix li tujjee kullu nafsin bima tasaa, kenn ku nekk la nga ko préparé yàlla nee na ma fay la loolu. waaye yow Moussa yow jullit fala yasuddunaka anha man la yuminu biha, maa ngi lay yëgal ne kat ku gëmul alaxira fu mu la yóbbaale yow. waaw yow jullit bi ku ne ku gëmul alaxira yóbbaale lu àdduna kumb kumb lu alal dina gàñ lu coowli bari, yow jullit bu la kenn yóbbaale. maa asaf jullit yëpp yóbbaale nañ leen tey, caaxankat yi yóbbaale nañ jullit yi ba jullit ñi jàpp ne foo moo taxoon yàlla bind leen. te yàlla wax na lu leer Moussa da ko ne fala yasuddunaka anha man la yuminu biha wattabaa hawaahu fatarda. maa ngi lay yëgal ne ki gëmul alaxira bu mu la yóbbaale, ndax kooku dafa topp ay bànneexi bakkanam ba bànneexi bakkan yi ñoo ko alal. ñun tey lan moo ñu tere nekk ay jullit? lu dul suñu bànneexi bakkan loolu doom lu suñu bakkan bëgg loolu lan bëgg? su yàlla wootee bakkan di woote, fi bakkan di woote la ñuy dem, bu yàlla santaanee bakkan santaane, li bakkan sant la ñuy def. lii rek moonu rey. te yàlla nee na ki topp bakkanam kooku dafa alku. ñenn ñi sax ñoom yemuñ ci rek foof, waaye dañu ne yow man xiyam amul, ay faux problème la, gars yi dañuy wax rek ay faux la. in hiya illa hayatuna dunya namuutu wa naxya wa maa yuhlikuna illa dahr. dañuy dund waa après dee dara du xew quoi, gars yi dañuy coob dañuy sóob rek. ah yàlla mu ne wa qaala alladina kafaru la taatina saa, kàccoor yeeg yéeféer yi nee nañ bés pañ ci du am. yàlla ne yow Mouhamad qul waxal, bu leen ci wax rek, waaye na nga giñ bala wa rabbi na nga giñ la taatiyannakum aalimul ghayb. yàlla ne dinaa ko taxawal de loolu ngeen di wecc. yow Mouhamad na nga giñ ne borom bi dina taxawal bés pañ المقيلين لنا يا لي مش لول دخلنا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله نبيت نج ما ينجا خمر يا كاري أمو نوران دبوا بس بني دجاج منا نبيت نج ماذا هاي بني فمن كان يدل لقاء ربي بل يعمل عمل الصالح ولا يشرك بعبادة ربه أحد كيا كاري دنا يا جيالا مهور كنا بس بني نجوا مجاكار لك برمم نعم نعم دون يا لنا كنا بس سما جام منا هكاي ndax bindu malawon akay ndax wartadul malawon akay lu taxone nga bañ ma jamu yalla ne kum won bis bobu dina ñew man ak yaw ah na nga taxaw ci jëf ju baax waye ñi nga xamne yaakarul buñu deer ñi dagg ak yalla yalla ne ñoo ñu pert nañ waye mbokk yi bis penc bobu yalla digg ñu te ne dina am la ya'lamu maw'id qiyamis sa'a illa allah ken xamul kañ la fudul yalla wa ilmu qiyamis sa'a min al umur allati yasta'siru allah biha فلم يتلي عليها ملك مقرب ولا نبي موسى بس بنت بوبو يالا ديك نيو تاني داي ام بس بوبو كان خمول كاج لا دا بوك سي اي ميريغا خامني يالا دون مو يايو مو جاغو خام كاج لا دا بوك سي خاي يالا ونوكو ملائكه بوكو جيغي ونوكو يوننت بومو يوني ملائكه لي ني باري ديف سي ام نيو جيغي يالا يوننتي لي ني باري ديف سي ام اي مرسل نبي اك مرسل دو بن كل مرسل النبي walaika kullu nabi mursal yalla dina bind nit def ko yent mais yoni wuko yalla yenté yalla yoni nak ak malaaka yi nga xamna ño jégué yalla xamuñu bes penc kagn kon mbokk yi su fekké malaaka yi jégué yalla yoy ñom jibril mikaeel ño xamul bes penc kagn ñom ibrahim ak ñom muhammad ñom nuh ñom isa ak musa ño xamul bes penc kagn kon faman idaa ma'rifati qiyamis saa fa huwa kazzabun asad kepp ko deg mu lek ciirem bu mom beusu journaliste yi wërko mu ne xamna yowal xiyam kañ la day katch day fenn ku bona nga ken xamul bes pen ci kañ gay tax dañ lañ muhammad yalla ne ko yas'alunaka 'ani sa'a gay ak lay laj yowal xiyam kañ la ayana mursaha ay mata tahsulu fi ayi waqtin yuqimuha allah kay lay am ci ban heure rek yalla def ci benen ay yalla mu ne ko gay ak lay laj كأنك خفي عنها نيمان يودان كو خام وا يالا موني ما لين دي ييغال دي بس بنت كين خامول كاج لا لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض والله اتمان ابسو يالا نينا اتمو ني بس بنت انا دوم ادم مو بكو بكو ديكو انتم اشد خلقا ام السماء يين يينا غنا كار بند ولا اتمان اتمان يالا نينا ليموي ري ري سوف ليموي ري ري yalla neena munu ñu dekk bes penc ñun bindeef ci doyal yi ndaw yi bëgg dekk bes penc yene sa nga degg ku ne bo de yalla tawali xé lolu wax bi yak la yalla bu tawé xéer ñun duñ ko fekk wa samaan jekki jekki won daana yalla bayima ma def ben bakkar rek après ma tuup damay joggi ci kaw rek après ma daanu ma yéegaat après ma tuup wala suuf ne yalla bayima rek ma def ben bakkar après ma tuup damay wëlbe teeku rek après ma taxawa wala geejina yalla bayima def ben bakkar rek damay jabor de rek damay dawba te ngeej ma dir ci wat kon luy xew après bu yalla waxe mune astaghfirullah ya rab inni tubtu ilay luy xew est ce ñu dañ ko fekk kon mbokk yi asaman atnul yawmal qiyam suuf yalla neena yawmal qiyam atnuko waye borom bi neena yawmal qiyam buy ñew ci yeen dalen di bet waye gaaja ngi lay laaj yow muhammad mu ngi mel na dang ko xam نالن وقل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون نالن يالا ديك مكو خامني اوب تي خامني بنين دي موي حديث جبريل جانغ نانتي عمر ابن الخطاب موني نيتالي بور ني واخ لين يوم القيام كين خامكو كوم نول يالا بن بيس جبريل دا فا نييو تي يالنتي صلى الله عليه وسلم واي بوك ناتي ميركان جبريل جامانا جو نيك بودون نييو تي يالنت لاي نيك نيت ني نيت مل لاي مل ني نيت دي صلى الله عليه وسلم روايه بي تاخ دا فا ني لا يرى عليه اثر السفر كين غيسوتول تي موم جيهيتالو توكي نداخو توكي بوكو غيني جاك بو نجهك دا غاي غيس بو فند بو شير سن نياك توي خيب وايي تريب مرنان قيف جيبري لاك دا مالا كو دوغ سال دا بيام سان سال اي ريم جيني توكي سال لا يرى عليه اثر السفر بيم نيو تي يارنت مو توك تك نياري اومم تي سوف جيل نياري لوخامي دار كوي تيب تي كاو بوت تي بات اومي dana ya muhammad akhbirni anil iman yaron ton mu ne ko akhbirni anil islam yonent ton mu ne ko akhbirni anil ihsan yonent ton mu dal ne ko nak yow yonent ma ngi lay laaj bes peñ ci kagn la kagn la bes peñ akhbirni anil sa lan la ko yonent wax bu yonent xamone kerek bes peñ day ton ndax laaj nañ ko iman mu ton ñu laaj ko islam mu ton ñu laaj ko ihsan mu ton ñu laaj ko yowmal qiyam mune mal mas'ul anha bi a'lam min as-sa'il yowmi laaj ya ko gëna xam ki ngoy laaj dox tan du moy def ko xam yowmi laaj ya ko gëna xam ki ngoy laaj mune ko wax ma mandara gay kon yenen ci ton mandara gay kon bahal ba'da kull hadha yusaddiq sas iza da'a ilm qiyam as-sa' rajman bil ghaib ndax kon bu li passé lu jibril xamul mikail xamuko muhammad xamuko ndax mbokk yi nit ordinaire yi nitu cham la ngali dinañ ko xam tontu bi moy gede ñaarel bi nak mu bu ko tek ci kumpa te kumpa mom yalla neena man mako yow mako xam kon yowmal qiyam ken xamul kañ li wer moy la qad ikhtalafat ulama waram xam xam yi wutale jour bi kañ la waye li wer moy bisu aljuma la yowmal qiyam bu am jour vendredi lay nek ci ban waxtu ci ngor lutax ñu ne yowmal qiyam jour vendredi lay nek yonent boko wax yonent neena khayru yawmin tarat fihi tams yawmul jumaa fihi khuliqa adam alayhi salam wa fihi udkhila al janna wa fihi kharaja minha wa la taqumu as-sa'a illa yawmul jumaa yonent neena bes bi gëna bax ci bes yi jant di ci xey di fenk moy bes aljuma ci la yalla bind adam ci la ko dugal aljana ci la ko yalla genné waye yowmal qiyam du jot bes aljuma waye ci ban at la loolu la ñu xam ci ban wé moom la ñu xam ci ban vendredi ci vendredi ndax aljuma bu mujj bi la yalla moko xam en tout cas vendredi la ci ban waxtu ci takusan gogu yalla di giñ ci qur'an naan wala as giñ na ci takusan borom xam xam ni ci takusan gogu kon legi doomu lay xam nañ bes bench ban bes la xam nañ ban waxtu la waye li fi tiit moy Senegal dañuy tambali sen weekend vendredi lay commencé ñi tambali fo vendredi lay commencé ci ngor weekend tan ngeen koy tambali vendredi ñi dem sama ñi dal hotel jahannam ha kay lañu dem vendredi ci ngor kay lañu ñibisi dimanche ci ngor nek do waara ma ngi dajal bagasam nek dem sorti nek day dem duddel ci bes bes bobu moy bes bi yowmal qiyam yaron sallallahu alaihi wasallam mom bañu won bu dadi xaj mandarga yi dañu amna mandarga yi mat amna mandarga yi ndaw mandarga yi ndaw yi bu ñëwé ba jeex mandarga yi mag yi ñoy ñëw su mandarga yi mag yi jeexé yowmal qiyam dadi taxaw legi nak pour ñu jëri ñu doom nday ñu ñi top yépp tay pour ñu jëri ba kenn ku nekk na gënne khalima bepp mandarga bu ndaw bu ñu wax mu xol est ce jamono bi tollu nañ ci wala tollu ci suñu limé yi yene suñu xam xam may wala yi ñu tabi may ñun ñëm ni bokk def analyse est ce yi mom feñ na wala feñu bu feñé kat ñu xamné ki doon wax ak ñun ko ko ñu xamal la ñu tup suñu bakkar bala ñu dé dajé yalla di am problème ci waxtu yi suñu waxtu mayé dinañ wax ñaar fukki mandarga ak juroom yu ndaw ñaar fukku mandarga yu ndaw ak juroom tam bu ñëk bobu bi ci ñëk ci li wone ñu ngi ci akhiru zaman mu jël talu jamono jamono jeexna dayna ci rek yaron sa sallu mo bu istu ana wa sa'aka hatayni bima yalla di yoni adra fu muy jeexe mu ngi melni ñaari baram yi ñu sulende benen moy yalla mu ne iqtarabati sa'a benen ay bu ne ata amrullahi fala tasta'jilu kon ñaari aya yi ak hadith bi do doon na ñepp yowal xam mu ngi ci waye yalla da jox ñu ay man rek ndaw pour ñu gëna am confiance am ko lutte gis mu jëntelu jamono akhiru zaman numuy mel mandarga bu ñëk bu yeneen di joxe moy hurbatul islam wa ahlihi fi akhiru zaman la ba baaji la di waji jeex islam day tuma ranté waye ñi gëm l'islam diko dundu tuddo woko nek ñoñu l'islam dañuy tuma ranté lolu hadith ci yeneen di wax sallallahu alayhi wasallam bu ñu muslim gennel abu hurayra nek liñ ko mune yeneen di sallallahu alayhi wasallam ra bada al islam ghariban wa sayaudu ghariba kama bada fa tuba li ghuraba yenen dina islam bi mi tambali dafa ci maran ko suñ demé ba dina ci waja jeex islam day maran mo leer dembul islam ñi doon wota wul islam gis ngeen liñ daj lajjen ammar lajjen musab lajjen ibn mas'ud lajjen sumayya lajjen yasir jeukeram lajjen ammar lajjen khabbab laj bilal lan ngeen daj bi ngeen tambale di wota islam salaaje bilal bilal biñu tambale di wota islam bilal lo daj mu leena dañ lañ may yew ay buum ci samay mag yew buum sama ndigal samay tank dima diri ci naaj bu tang bi dima door ay xeer yenn saay tax dañ ma futti weer ma ci naaj bu tang bo xamne buñ ci suulee nen mu ñor jël ay xeer tax ko sama dënd dima wéddi lo yaa nga la xabaab ne ko xabaab bi ngeen tambale wote diine lan ngeen daj mu leena yenn saay gaay dañ lañ ma japp daari tar safara jël sama dënd bi tek ko ci ba sama graisse yaram bi moy fay safara nga laaj sumaye ndax goor ñi rek la won yeen goor ñi rek la won mu leena dedet dama ko sumaye nga laaj ko nga ñu ne waaw sumaye yeen bi ngeen tambale wote diine ji lu ngeen dajon mu neena kay ma netey la benn bis sax ci lañ maray ma genn aduna dañ ma japp ma nak sama waatu sama jëkkër lañ jëkkaray dañ ko tak bu mu ci baat xëcc ko mu dee ñu xëcc ko ba mu dee man nak ni ma def moy dañ ma écarté sama ben tank lañ tak fele jël tank ngay jor bi tak fele chamon bi fele jël loxo ngay jor fele jël tank loxo chamon fele ñu daal di jël ben xéet door ko fi may touré ndox fi may salé nonu sax la gën yaa alé bo xolé jamono bobu dem nga xamné kuy julli da ngay neubatu ku nekk julli da ngay neubatu nga xol tay ci lañ tollu tay nit ñi ragal lañu nekk ay julit rus nañu nekk ay julit tay pour nga nekk julit deug il faut nga ñëmé té lu nekk lañ lay yek même sa bir kër sax yow yaay nekk giya gi ñi daxé bu ñaan giya gi kessa fo ngi daal la ci ratalé tuti kon diga dekk kazaali kon islam demb bi muy tambali yonent mo ñu néwon dafa tumaranté mu ne ko aduna di waja jeex islam day tumaranté gis ngeen tay commencé na dess na tuti ay fan ab sunit ab julit terroriste la mom lañuy wër ci aduna bi diko nap comme ni ñi nappé picci ak jëmm tamali lañ ci dé bu yabo nak ñu suukat iman yi gis ngeen jamono bobu ni metté won ben bis xaba moy netali léne dañ door ñu door yu metti ñi dem di jambar yonent bi yonent kan ñoo ñaanal yalla yonent kan ñoo xétali la la yonent wax yonent néne gis bu leen dara dem dañ dan japp nit tek ko ci table jël si risque mu nekk ñaari ngalit te waja ji du genn ci diine non lañ dan def kay dem ci jamono bobu rek lañ tollu tay waye lu tonay metti metti metti lu mi jafé jafé jafé yonent neena ñoo ñuy mbugal ak dileen door ñom ñoy nekk ci dekk te kenn du leen mëna dara gis nga fi nekk ni america yak fa yak angale ma nga ni kuffarul alam wal mushrikin mbolam yeker ci ak ñu ñu yek xefi ñom ñop dañoo jëfër dañoo tit parce que islam da fay samp wallahi alazim yalla moko wax islam bi day samp wal aqibatu lil muttaqin yalla neena yonent neena la tazalu طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك لو تشولي باري باري لو مبامبي باري لو وقت باري إنفورماسيون يو نياو يو نيامبي يننت نينا مولا مومو دو ني دنج دي نيك سي دك كين مونو لينا لور نون لا ني مل با ميرم يالا دادي ديك مو يومال تيا نون رك لا ني مل نياري لو مان رك بو يولي ني نيغي سي آخر الزمان ci mujjantal jeex aduna moy jahabu salihin ñu bax ni dañuy dem kenn par kenn ñu bax ni dañuy dem jahabu salihin yeen dina yadhabu salihun al awwal fal awwal fatabqa hafalaka hafalat ash-sha'ir aw al-tamr la yubalihim allah balan rawahu bukhari wa darimi yalla yeen won ci ñu neena buñu dafa baaji ne di waaji jeex bok na ci man rek yi koy woné moy ñu bax ni dañuy genn ci aduna kenn par kenn fi ngeen xolé ñetti at yi ñu nekk li faatu ci ay borom xam xam kenn xamul lu doon ñom bun baaz ñom albani abdul hamid kisk mutawalli sharawi cheikh ousseyni te kat ñom ay wër lañuy rawante ay ñaari wër ñett wër ak ñeneen ñeneen ñeneen ñu kenn mëntalim kenn par kenn yaronte yaro ñu baax ñoo buñ fi joge ñan ñoo fi def fufalaka fufali sa'ir ay nit yu melni daan xottu tandarma xottu tandarma ak xottu orange ak xottu gerte ay rappeur ak ay simb katak ay gayna yu amul geen na ñoy def ci kaw suuf ay yo xamne comme xott gete lañ mel amul benn jëñ ñoni da ci kaw sul fess fi def yeneen ci neena ci bëna suñu dama ba jamono bobu nak la yubalihim allah balan yalla dootul balan ñu ci jamono bobu ñu ci tollu de chaque jour borom xam xam yi di faatu ñan ñoo fi dess jéegatu pay mi ak rappo yi ak simbu kat yi ak ñom fi zone ñom bëdé ak ñom likra ñom ñoo fi dess ñettelum tollu buy wone ñu ngi ci mujjantalu jamono moy riddatu aqwamun kaseer fi akhir zaman bu ndere ba adina di waji jeex bokk na ci li wone ni adina mu di jeex ci li bari dañuy murtak dañuy genn ci islam nek ay yefer ñen ñi ay wax mo leen ci genné ñen ñi faral ay yefer ñoo leen ci genné dañu sa bokk la leen di xalif genn ci dina ñen sen bokk dañuy bayyi islam ci bokkam ngeen ñi ci jabaro yalla sallallahu alaihi wasallam ya hadith tawban la taqumu sa hatta talih qaba'il min ummati bil musyrikin wa hatta yu'bad qaba'il min ummati al awsan rawahu muslim yalla tan rabbul jalla ba adina di waji jeex sama xéet bi ñu bari dinañ génn ci dina nekk ay bokkaale kat gis nga julit ñi tey ñu bari julit mushrik julit bi shirk wa ma yu'min aksaruhum billahi illa wahum mushrikun da ngay gis julit boo xam ne julit la day dem jàkkaar 24 heures ci 24 waaye këram am na xam ay xam mu ngi ci biir kër gi yenn saay sax ci biir xam bi lay jàppee ba pare naan ci njaq yi génn dem jàkk muslimun awsan muslimun mushrik xam nga tele muslimun en même temps mushrik naka la julit di amee xam biir këram nekk julit am xam bi nga ne ashhadu an la ilaha illa allah keroog nga war a pare ci xam yi képp koo gis mu am xam ci biir këram yéefér la di julit ak ku mu mën ko doon nag yéefér pire la booy ul yéefér boo tajee kooku jàppal yóbbu nit mënta nekk julit am xam da ngay gëm yàlla kese mbaa nga gëm xam yi kese imma shakiran wa imma kafura waaye ñuulu ba weeku ma ngarale yàlla nangul ngarale yàlla ya ayuha alladina amanu udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin islam téeméeri mbir la da nga jël téeméer yëpp waaye naa jël juróom fukk naa jël juróom fukk jullit du am xam benn jullit du nekk bokkaale kat yàlla ak yàlla kefe dafa rita doo julit ku yàlla doyul dara dootu la doy ku yàlla doyul yàlla mii ku mu doy dara dootu la doy ci kaw suuf te da nga dégg ñu ne yàlla kese dafa ritax yëf yi ci la di gàllaaj yi ci la di fan ma gàllaaj bi ay na allah ay na allah boo xëyee soo ba daa ngay génn fa nga yëngali buteel fa nga raayi gàllaaj fa nga jël sengoor jublu penku faa nga say naam fa laa saw faa nga say naam laa faa nga say naam doo ko jël daa ne balaa ne rawaa rasta muslim tuuba boobu seta boobu laa ilaha illa allah li muy firi mooy da lay bale laa ilaha bale la bale ngay yor bale ba mu set illa allah nga doog a lal laa ilaha naafiyun jami ma yuqadu min dunillah wa illa allah musbit ak ibadatu lillah waaye yow bala nga jëlee sa bunu kër sax fa nga tuur ndox ne ndox ay maye jàmm ndox du maye jàmm waaye tukki fa nga jël ay fax fooyu paxtan def ko ci suufu oto bi oto bi jéggi fooyu paxtan fa nga toji nen fa nga jël ay guro fa nga jël ay puso jam ci guro fa nga nuyoo loxo càmmoñ ixwaan ay lallah nañu raxas sunu pas-pas yi juli yi dara taxul tey ñu deltu ginnaaw lu dul seen pas-pas moo wéru kon yenent ne la sallallahu alayhi wa sallam balaa aduna jeex julit ñu baree bare bare bari dañuy génn ci islam lu leen di génne mooy bokkaale bokkaale yàlla wax ci suratu yusuf nit ñi ñi ci ëpp duñu gëm yàlla lu dul ay bokkaale kat rek te bokkaale lu saw la yonente ne la ashirk axfa min dabibi nam la yonente ne la bokkaale dafa sew ba moo gën a sew tànki xorondom xam ngeen xorondom melentaan wu ñuul woowu nekk ci lëndëm 3 heures du matin di dox ci xeer wu ñuul ñu ne la xoolal tànki ndax di nga gis mu tàmbo ne yon ne la noonu la bokkaale sewee nit dina xëy nekk julit balaa muy tëdd ci kaw la nekk bokkaale kat nit dina tëdd nekk julit balaa muy yow nekk mushrik te bokkaale yàlla du ko baale yàlla nee ne innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa mawaahu annaar wa ma lizalimina min ansaar yàlla nee ne li wóortee mbir képp ku ma boole keneen mbaa nga boole maag leneen keneen képp ku ma boole keneen wala képp ku ma booleeg leneen yàlla nee ne yow sa tur effacé naa ko aljanna te tey la ñuy gis jël nit diko tek la yeen tay nga deg ñu ne señ bi yalla la señ bi yalla la yalla waaw du nit ay neubatu yalla la allahu akbar yalla yalla da am bané yalla da am bané yalla da am bané yeen tay nga deg ñu ne day laxat lolu wax jaxu la allah huwal wahid laysa kamithlihi shay yalla ne subhanahu wa ta'ala il kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda kumu mana don yow man kiyam boy dik yalla jam ngay nek jam ya ñing ñi nan diw yalla diw yalla la lan tu wala aqalu kalimatal kufri lolu wax joju ko wax rek genn nga ci diine yalla du nit yalla nti sallallahu alayhi wasallam neena ci hadithu anas la taqumu as-sa'a hatta la yuqa fi al-ard la ilaha illa allah akhrajahu ahmad bi sanadin qawi yalla nti neena duñu genn aduna lu dul suuf gi la ilaha illa allah kenn dot ko fi wax tambali na la ilaha illa allah tambali na kenn mu lutu ko ñeñu ñi nga wax dañ ci yok hamzatul istifham da ngay gis ay julit yu tok ci neegu yalla di la ndax yalla amna la ilaha illa lool moy ndax yalla amna hamzatul istifham a azhab moy la a akulu la ilaha illa allah moy ndax yalla amna ñeñu ñi duñ wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah yeur kuris bu rek la ilaha illa allah waxo dara nga ngam Senegal ba yepp importance munuñu ko munuñu wax astaghfirullah munuñu wax la ilaha illallah munuñu wax subhanallah munuñu wax assalamu alaykum wa rahmatullah astaghfirullah diliñu wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah la ilaha illallah ya la ilaha illallah ba lañ koy wax mom la simbu kadi di jaxé mom la rappeur yi di barké ndaysan ci dansiri ci bar yi ci bois de nuit ci colère yi balay dem deg ñu tek cassette la ilaha illallah xale bu goor bi xale bu jigen bi garanté ñu nan la ilaha illallah té xolal tay ñun buñu jëlon kenn turu papam di ko def non rek légui mu jihad wala buñu jëlon turu señ bi def ko non rek légui nga jihad ñu jël turu yalla di ko koy xolal yeen yalla musa dafa musa yalla yalla xamal na ben bar rek ma ñaan la ci nga may may yalla ne ko ya musa qul la ilaha illa allah musa wa allah mun yalla lolu yepp ngi koy wax yalla ne ko musa ma ngi yegale buñu jël asaman jorom ñaar tek ci plat jël la ilaha illa allah tek ci benen plat diko pesse mun la mala ilay inna la ilaha illa allah il ba dom lañ koy def ñi dem ba mënu tuñ ko wax ñen ñi buñ ko waxe fokk ñu yok ci sante jamm la ilaha illa allah jor la ilaha illa allah li lol fa lañ ko tek fa lañ tek lol la ilaha illallah minimum muhammad rasulullah la ilaha illallah moy amul ben bur buñu wara jaamu yalla muhammad rasulullah moy muhammad mo wara wone niñu jaamo yalla do la tek yalla ci neena la taqumu as-sa'a hatta yub'ath dajjalun kadhabun qariban min 30 kullu yaz'amu annahu rasulullah muttafaqun alayhi al-bukhari fil fitan kiyale ñu won ci ñu neena bes penc lu jox lulul fanweri fankat dalañ feen ci kaw suuf kenn ku nekk di nga ne yonent la yalla ma yoni kulun ya zamanna rasulullah ya ngi neena la nabiyya ba'di amul yonent bu feen senegal mom am nañ ay yonent sax jour senegal am yonent bu bes am nañ yonent ba am yonent bu jigeen kok mom legi deena yalla noppal nañ ci fitnam deena illa la la wala liñ la la la ñom ñaan illa la la wa ala dara ba bu nekk ci corniche nena jatt gi mo baytul ma'mur ñoo tollo yalla ko yoni am ngeen yonent bu ñuul elay ramu mbedd senegal gis ko sol t-shirt ñu bind ci my prophet is black sama yonent dafa ñuul ali yalla neena muhammad khataman nabiyyin yonent neena la nabiyya ba'di ben waye ana rasulullah legi bal lañu dum man ngeen dem leen yonent amul ginnaw yonent ci benen moy yonent bimu faato joge fofu ñew fi ñew fi rek ñew fi bal na la ko mo yonent mu nga madina te di kaba neeram ma ta ñew fi ken ak li metti senegal moy ku ne assalamu alaykum ñi ñi la wa alaykum salaam bam dess dekk dekk dal دي مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو سودان سودان سودان امون نيجيريا امون سنغال ام نيل تيالو مانداغا وي واني نيو تي ادنا ميغي واجي جيخ اخر الزمان موي تداعو امم على امه محمد يينن خيدي داني جيرو خيت محمد كوكو ليرنا تاي كاتيو يباندي نيغي ني تاي ديف كواليزي ليا دالو احزاب سوره الاحزاب دارك مو ديك سي واتاي انغلييك فرانسييك كيفر كو نيو جيك غوغي نيغي تاي ديف سر الاسلام دي بغا فاي الاسلام تي كاوسو يانتلك حديث أبو هريرة يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصأتها. قال قائل ومن نحن قلة يومئذ يا رسول الله. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غصاة غصاة الصيد. يا لا يوم تنين دفتو حديث بي نوكي مؤجزة محمد أي كم تعالى محمد وصيت يوم سيكل نيني تاك في داي نكي جاك سنو بر محمد الله نيرا ما لديس خير دين جاكي بس جو نيجا كجولي نيجا يوم جيرو كون ني أي فنك التيمي بولو تيار ديكو جيرو kami ay pangkal jime bolu chat diko jiro dundam yeb do gis l'islam ka nga gis l'islam ci mom kana do tane mu melni wer koor kom tay ma ziru ajuma ma tabaski ma ko rek sax mu tane ci gis l'islam touti ay fan après 24 heures l'islam jamna lolou ñoy julit am jël lolou yaa di waxat da ngay na bari mais pour ngeen tay julit ci aduna ñaata lañ 1 milliard ak genn wal 1 milliard mais ñi ngi dinu maté su yéte yi dooré tay afghanistan su ba ñu door iraq dina su ba ñu door tchéni dina su ba ñu door kismir dina su ba ñu door sudan dina su ba ñu door libi kenn par kenn su ñu dooré ki tay su ba ñu door kélé sim para afghanistan ngay na fa gër bi jël yaa mo la ñëw fi sax ñun ñi ah jangata parce que li ñi bañ moy ay julit ñun buñu né légui yalla ay suñu borom suba gaay daal ñëw ci ñun dé ngeen tay ci twitter ñu né bato américain costé na somali parce que né lañ ay terroriste ñi di bokk dédé nañ ñi ay julit ñi di bokk non lañu def nak fa ay julit nek rek yu gëm seen borom baña nek ay altapé baña nek ay rappeur ak ay simgat mira attention nañ len dem té non lañ koy jappé ben par ben yow man ma ñu fi té féké ni lañ mel mom ñom li iblis wax rek bu kay suma day taxaw tengé tane wa dakar mo sama talib lañ jaru ma fay dem di len war ar ma dem ci ñene dem ma fay ben sëriñ moko dama té iblis bu kay suma dara dakar mom ñoo ñu machallah nañ continuer ci li ñu mel yeneen ci yoon yi mu ra dem fene mu ñi ñom da nga ñoo ñu wala deug dam ndey tay buñu xolé aduna bi ni yeeteri di jiro jul ni di len napaje di len moxagne ci amul kenn kuy wax amul kenn kuy jappale jul ni yeen sa tan bu baye hadith bi ba bare yamul fofu da bare wala yanzi anna allah min suduri aduwikum al mubaha minkum wala yaqtibanna fi qulubikum al wahn yalla subhanahu wa ta'ala dafa rocc ci xoli non yi ak ragal lo wara lol yenent julini yambare ba yeteri di len do yenent neena yalla dafa duggal ci xol julini ñaar bëgg dunya ba kirahitul maut bëgg aduna ak ragal de sekk la jangale ci histoire l'islam nañ jang histoire sahabatul kiram ñu gi sahaba yi bu ñëk moy bëggu lu won aduna aduna waxuñ ci won dara ñu ñun lañ ko tay suñu dul sahaba yoo kenn ci ñom bëggu lu won aduna leer yalla joxone ci ay moye ci ay jumtu kay yep dañ ko duggal ci jaamu yalla ku ci am keur keur gi pour jaamu yalla ku ci sa yere yere pour jaamu yalla ku ci lek pour nga mëna taxaw jaamu yalla ku ci nan pour mëna taxaw jaamu yalla mais ñun lañ xol tay moye yi yalla jox ben saaba mu ngi netali ñaari way ñi ngi netali abou darda dañu ziaré abou darda ci jamono sedda ñu ñew sang bi jël leen duggal leen neegam wacc laram jox len lal bi ñom ñaar jox len sër bu muy sango bi ñu tëddee guddi sedd bi metti jàpp leen ba munuñu naral ndax sër bi ñu leen jox nañ sàngoo dafa gàtt bu ñu ko defee seen tànk seen bopp sedd bi jàpp bu ñu ko xëccee ci seen bopp seddaay bi jàpp seen tànk benn waaji daal di yeewu daal ne waaji mais kii nañ dem laaj ko mu jox mu tegal mu jox ñu beneen sër mu ne dama nga laaj ko mu ubbi buntam mu seen waaji lal ci perron bi moo ko soxlaam ñu tëdd sàng wuñu bu daal di jël si waaji na ko lal mu ne ko nañ tëdd ba suba ñu yeewoo dem julli fajar ñëwaat Abu Darda ñëw di leen laaj waaw naka ngeen fanaanoo bii mbaa nelaw ngeen ah bii di dafa sedd na ngeen dafa sedd bi benn waaji ne ko ah man de yeewu woon naa si dim ci guddi ndax sedd bi jàpp nañu ba tax ma ñëw pour nga jox ñu beneen sër ñu tegale ko mu am ñaar Abu Darda ne ko ñun suñu alal nekkul ci kër gi mu ngi beneen kër gi ñun suñuy sër ak suñu alal suñuy bagage nekkul ci kër gi mu ngi beneen kër gi rek beneen waaji daal ne kon day wallahi kër gii tey kenn du fi fanaan ci kër googu la ñuy dem Abu Darda ne tekk ba jàdd ne ko kër googu du kërub àdduna kërub àllaaxira la lépp lu ñu am rek yàlla moo nañu wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda allah lépp lu ñu am rek ñu dañ koo jiital ngir ëllëg kooku moo la ne wa saxaaba yi bëgguñu woon àdduna ñaar saxaaba yi ragal ñu woon dee Khalid ibn Walid bu daan xeex ak gaa yi lu muy wax ataytukum bi qawmin yuhibuna almawt kama yuhibuna alxayaat gaa yi ma leen indil day ñu nu bëggee àdduna dee lañ gën a gëm benn saxaaba dugg na ci diine mu ñëw fekk ñuy séddale ghanaim yi mang yi di jox waa ji ne moom lii xeex nañ gañe li yëfër yi dawan bàyyi ko ñu koy séddale yaa moom lii yaa moom lii mu ne ah man day dama ñëw pour tour gaa yi ne ko wax asadu an laa ilaha illaa wa asadu an muhammadan rasulullah mu wax ñu daal di tibb ne ko yaa moom lii mu ne lii indiwuma ci diine lii indiwuma fi ñu ne ko lu la indi mu ne pour xeej dugg fii jënn fii ma dugg àjjana lu loolu de jàngee histoire xanta la xanta la dañ ko may démb ci guddi séet séet lañ ko may démb ci guddi mu dégg ci fajar ñuy noddu jihaad mu jéggi séet bi dem mu dem mu xeex ñu rey ko ñu gis maraaka yi jóge kaw asmaan di ko sal wala jéggi séet dem xeex yi séet ñun tey ku ñu may séet ci weeru koor sax doo woor weer yi li ci def ba sama xeex yi ah saxaaba yi mbokk yi dee lañ gënul bëgg ak dund lu tax parce que dañoo gëmoon ne bu ñu dee àjjan lañ jëm wala bilaa ci sukuraatul mawt jabal ji naan waa musibata waa musibata mu naan ko laa xuuli waa farahata dama ñaa wuy sama musiba mu naan ko dee faxal kontaan naa ndaw si ko lu tax mu ne ko xadan alqil ahabba muhammadun wa sahaba ëllëg saxaaba yi laay dajel ak soppe bi muhammad ñoom laay dajel faxal kontaan naa wala yaay fatima fatima jigéen yonente nag sukuraat woo ko dee ko mu jooy yonente woo ko dee ko mu rey yonente génn àdduna saxaaba yi dajaloo ci moom ne ko waaw dañoo gis nga def ñaari mbir amuñ ci xam-xam ñu bu la laaj nan la yonente ci sukuraatam daf laa woo dee la nga jooy jooy yu metti lu ko waral mu ne daf maa xamal ne feebar bi du wér day génn dem àllaaxira te man moom dong laa am damay wér loolu moom a jooy na ñu ne ko waa gis nañu après mu dee la nga ree mu ne parce que daf ma xamal ne ay fan yu néew maa koy njëkk a fekk ma kontaan ñu ñu ragal ñu woon de mais xoolal ñu tey bu ñu nee am na ku dee ci quartier bi doo jaar mbedd moom boo jilee baax bi lan la ñu ne ku dee rek ah damay tourné rawatina nag boo dëkkeek waa ji ci benn néeg ñu ne fii lay la doon tëdd dee la juróomi at kenn du tëdd ci lal boobu wala ñu saraxal yére ku dee am na ñoo xam ne sax bu ñu demee ci dëkk bu ñu joxee biscuit ñu ne yaakaar nañ ne bu ñu lekkee biscuit ku dee ki dee lan moo tax tey Sénégal amatuñu ko sang néew ragal dee puisque yaakaar nga ne boo sangee néew bi rek boo paree dee waaw ñee bëgg dee ñii ragal dee lu ñu benn puisque dee du gàcce mais victoire la ci ku sant dundam dee du gàcce bu leen yaakaar na ñun ñu ak toog fi pour laa ñu fi bàyyi ñii dee dañoo ñàkk jox dañoo nekk dañoo ñàkk njàmbaar ñun njàmbaar ñu fi bàyyi dee de dañuy gi Sénégal ci bañ dee yonent kan moo gën a baax ci nit ñi mbinde fi ku ci gën Mohamed yaa nga ko ne jàkk joxañ ko baaraam ne ko innaka mayitun yow da ngay dee tey bu ñu nee sa papa nga ni dee na ana sa yaay dee na ana sa doon dee na bu ñu nee sëñ bi ngeen dafa wàcc liggéey day nelaw dafa nelaw nelawul daa dee daa dee yonent yàlla dee na saxaaba yi dee Aboubacar yàlla ne dee Umar yàlla ne dee ñu ne rek sëñ bi nga naan day nelaw dafa dee dafa dee ay wàcc liggéey ay nelawat daa dee dong dee innaka mayit la yàlla wax yàlla moo ne Mohamed da ngay dee yàlla juróomi ri tomb buy wane ñu ngi ci mandarga jeexitu aduna mooy nuqdatu quraatul islam dañuy fecc pas-pasu islam islam qawaidu shar'i la ay ponk la yu ñu war a àccewoo ay tomb la yu ñu war a àccewoo kaamilu yàlla bi dañ ko war a àccewoo léegi nag ñun ñu japp pass pass diko fecc diko fecc diko fecc ba yépp jeex tak tay xolal aduna bi bo xolé aduna bi dekk ci li ñi tan do gis benn dekk bu atté wol islam nak ci kaw suuf tay amna dekk bu atté wol islam mbokk yi amna ñi jema jema mais 100% mais abina musab min al min baqara fatiha bana amul té nak loolo taxon yalla wacc musab kan yi lo taxon mu ñew légui nak ñun ñu fecc fa fecc yépp def alquran bi téré barkel bala ñu koy jang am ku dé té wa yoju dé amana rappeur la woon la gis ñu indi kamil bi dé nañ koy waccal kamil légui sax amna jeyya groupe kamil groupe 5 personnes yi nekk ci koñ bi ñom lan moy seen métier ku fi dé ñoy jang kamil xam nga tay ñom sax dañ nan yalla na am ñu débo ñu bari def kamil bi téré barkel bala ngay jang kamil am ku dé bala ñu jang kamil bi nga am kër gu bess di taxu da len jangal ma kamil bala ñu jang kamil inspecteur ne la yow dinañ la inspecter nga tiit nga suba ngeen ñoo ma ci ma kamil sama bureau jël kamil bi def ko téré barkel kiko jënd lu ngoy dé da koy tek ci kaw bibliothèque kamil bi nekk fa alf salatu illa khamsina man mu koy jaare rek amna kamil bu ñu tradi kamil bi du ko du ko bibliothèque bi kenn day jël kamil def ci auto kamil bi du ko auto bi kamil bi du ko dé li tunzira man kana hayyan nañ ci war waji bala muy dé alquran du téré barkel ñi def ko safara dina ñi def koy ndombo ñi def koy ci takku ci auto yi ñi takku ci buntu kër yi rahala wala quwwata illa billah ya rab yalan ci leena li ngeen di ñëk baayi ci islam moy atté wa saniha as-salam yalan ci waxon na li ñu ñëk baayi moy atté té julit yi dul atté wal islam xam ngeen ci yalla wax yalla neena fa intana da'atun fi shay su ngeen xëccowé ci dara yeen julit yi bu ngeen amé problème khadija ak muhammad dañu am problème seen sey fuñ jëm yalla mu ne faruddu ila allah wa rasuli nañ dem ci yalla ak yeenent bi tay ko khadija muhammad di dem ci tribunal allah yi ci ñom zam ñom albert ak ñom paul ak ñom teresa ñom mari liñ wax han fofu la tay muhammad ak aisha abdallah ak muhammad di dem bayyi li yalla wax tamaman lool nak buñ waxe ñaan état lool yoon état ñun ay julit lañ jakk ji suñu jakk la imam bi suñu imam la ñun ñep lañu dëgg rek na jigen ñi dëgg goor ñi dëgg ñun bu bëgga dund suñu diine kenn mënu ñu bakkal ko suñu la déppalé buñu dante nañ ñew fi ci imam bi ci amerika fa am ben jigen da yobbu jëkërem ci tribunal l'islam ñom seen jakk yi wala ñu wax tribunal jëkërem la yobbu wala ko imam bi ñu wa jëkër gi mu ñew ñu ndax suñu leen bolé mu ne presque bima doon tak ñeul benu guddii dañ doon qiyamul layl ñaari tamé nga ni qiyamul ñu na wax lu tax dañu ay tuubé nañu ñun nak ñun dañ ci jiddu ñun ñoo deggul ñun ñi ñoo deggul yalla neena jullu ñi bu ñu amé problème nañ ko yobbu ci yalla ak yenen wala sart la ci tek in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir zalika khayr wa ahsan ta'mila yalla neena bu degg ngeen yalla gëm alakhir ne di ngeen dé dajek man bu ngeen amé problème indi leen ko ci yalla ak yenen bi su ngeen ko nekk yalla ak yenen di ngeen gis ne lolo gëna rafet ci firi te mo gëna baax legi ñu ñu def jigen day japp jëkërëm yobu tribunal ñu dagg salaire di jox jigen gi benen bi yalla subhanahu wa ta'ala mu ne fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima yalla neena julli ñi bu ñu julle bëgguma suñu woré soxlawuma ko buñu démé makka soxlawuma buñu joxé adaka soxlawuma luddul yow muhammad buñu amé problème ñew taxaw nga antéré hatta yu hakimu ka fima shajara bainahum té muhammad bo atté ba paré kén du né woy mé motax amma rayal waji yahud ba julit bi bañu xulowé am problème ñu ñew ci yarant atté dañ yahud be nek ci dëkk yow julit bi la bëgguma d'accordu nañ dem ci abou bakr ñu dem abou bakr na yahud be nek ci dëkk julit bi na anduma ci nañ dem ci umar ñu dem umar la la yow bina dañu am problème de dem nañ ci yoonent yoonent ngeena ma nek ci deug dem nañ ci abakar abakar ngeena ma nek ci deug mu ne nañ ñew ci yow umar ne xaaral mu ñew dem jaas jaas ci ñew rek indi bop dañ ne man ni lay def bu acce yalla neexul ak yoonentam ak khalifa ñu ne umar reyna julit mu ne dede def la luma yoonent yalla bi moma acce waye limu acce neexul kon reyuma julit ku yoonent yalla neexul kan la nga ñun nak ah yeneu taw nak ene kaga gisi gendu mes ngane ko yarante nena mu dal dimbali ma ko maray dimbali ma est ce julit yemene ko xamni lu yalla wax neexula lu yalla wax neexula yow da nga ci tassa bok da nga ci tassa bok yalla subhanahu wa ta'ala mbok yi dama ay bu dal wa ci qur'an muni alam tara ila allazina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'id Allah alam tara unzir wa ta'ajjab ya muhammad halu haula qala tayyib mera kan julit ni nga xamne dañ nan nga nar ye gem nañ yalla gem nañ alquran li du commentaire de texte la texte la alam tara qala tayyib ya muhammad lumay xol muné ko ilal lazina jëm ci gaay nga xamné yaqamuna dañuy wax né annahum amanu ñom de gëm nañ bima unzila ilayka gëm nañ ila yalla jox mi alquran wama unzila min qablik ak ila yalla li yalla wacce won demb muy tawrat ak injil né nañ gëm nañ way li ci yéme dé moy nak ñom dañu bëgg yuriduna an yatahakamu ila taqut dañu bëgg dem ci tribunal la yi def ak jaw li la bu hadith sax ñen ñi na hadithun da'if lakin hada nas nas qur'ani ayyuha al-ahbab lima kana dina riwaya dai dekat terminal lay yoy waqad umiru an yakfuru bihi yalla na joxena digal nango weddi depuis muhammad ne ana rasulullah la ko nango weddi way li nek moy wal yuridu shaytan ani dilahum dalalam bay shaytan rek mo len beug reer mo tax shaytan karal ko ñoo nit ñu nang ko mbokki ku dul julit am nga droit dem fu la neex amma ab julit amul droit dem terminal même buñ la togné nak la wax amul droit dem terminal même buñ la togné bayil deug ak yalla so ñaké fi alakhira ya dina la bay waye ñun tay liñu rek ñun ñoo ñëk gëm tribunal ñun ñoo fay dakante ñoo jël ay avocat ñoo gëm loi di fay bu suñu bokk julit neena wa di yalla wax ya ta'mun takziban lahum ima id'u min al-iman ya dafena weddi ci liñu wax la ñoom gëm nañ suñu demé ci na wax ci l'islam li genn julit ci l'islam dafa am lo xamni bu ko julit defé ñappam yaquna bo jappé wara julit am lo xamni bokk defé sa ñapp yaquna ci l'islam am lo xamni bokk defé sa islam yaquna bu nga nekkat julit fakk nga tudda tam sédé amna fa ci na wax ci l'islam képp ku rewé ko né ak tribunal lay bi yow néna genn nga ci diiné té ñu da ko né té nañ ko yalla ko xamna premier mandarga bobu li ñu jëk baay moy atté wol l'islam mom la ñu jëk baay walal tay julit ñi la wax milliard lañ ak genn wal ci kaw suuf ñaata dëkk julit ñoo fi nekk té di ci gëna graaw moy dëkk yëpp genn wal gi fam sénégal lañ la dañ nañ 95% ñoo ay julit mais bi atté wol diiné té la ñoo sénégal ñu né la julit ñi ëpp nga dem gambi julit ñi ëpp nga dem mali julit ñi ëpp nga dem mauritanie julit ñi ëpp nga dem maroc tunisie libye égypte dëkk yi mo xépp julit yi ëpp waay dañ atté wol l'islam nga dem ba makka fa ñu yoni won yenen do gis ñu atté wol l'islam makka du république islamique de mam la kala royaume ay nit ñoo fa nek ak seeni mam ku de donu sa mam ku de seut donu mam seut donu mam seut donu mam lolu bokk li ci usama di xex pour mu dej ñaarël bi li ñuy bayyi moy julli sénégal mo nga julli julli julli julli julli amna sénégal de tay lan do xone innal ahada alladhi baynana wa baynahu as-sala mune faman taraka as-sala faqad kafar yalla yoni won ci neena li nek sul digeunte ak yeferi moy julli ku bay julli yeferi na da ngay lim julli yow lan julli yow lan yow lan yow lan julli julli ci da ko da nga ñepp ci lañ bok ah te yena gele ku julli yeferi nga ñu na ragal rek ku dul julli yeferi nga alquran moko wax yenent moko wax te ku julli dagalul dekkal ci biir keur dañ lañ ci hukmu tariku salaam useyni dagalu tamay jabar bude goor la kenn ko may jabar bude jigen kenn ko may jigeur suñ ko mayon jabar seet bi ñew wacc bala ñuy todd ñu lañ julli ge mu da man duma julli ka dañu wara tassay bi waye tay ñu dul julli ñi xassal ci biir keur ñu héberger len ku dul julli bu rendé kenn war ko lek nga dekk ak chrétien nga dekk ak juif bu rendé am nga droit lek nga dekk ak julit bu dul julli bu rendé dole waro lek bu dé bayam duko don mom du don bayam su dé kenn war ko sul ci bamélu julit ni kenn war ko sang kenn war ko julé kenn war ko ñaanal yalla nako yalla yërem wala lal ay Sénégal ñaata nit ñoo fi nekk duñ julli. Am na ñoo xam ne xamuñu sax waxtu julli, xamuñu sax julli ñaata rakka la. Mës naa ñëw fii Medina fii kër benn mbokk mu ngi fii toog ci bas, benn xale bu góor ñëw fa ñu doon waxtaan ci diine, am ñu koy tooñ naan ko moom mënul julli. Ma ne ko julli suba ñaata la? Mu ne ñetti rakk. Tisbar ñaata la? Mu ne ba mu ko moom tàkksan. Mu ne ñetti rakk. Ma ne ko timit? Mu ne noo boobu ko ma ko jéem. Mu ne yooyu ko ma ma yaakaar day jaaxat nekk wallaahi dëgg la. Julli bi xamul wax julli ñaata rakk la, julli bu am fanweeri at xamul ñaata rakk la, julli rakka yi ñaata la xamul waxti julli yi. Te li ci metti mooy bu dee woon léegi ñëw ko ci mor bi ci jàkk nga gis ndaysaan ni commencé ñëw. La ilaha illa allah ndaysaan ak a mënoon a ree soo ko gis gémmiñ njaay bañ ñaa ngi ci biti ah yàlla ay bañ la laaj bañ dem ci moom. Te gis nga bu fekkee yàlla kii julli la wax dama koy yóbbu safara kii julli kon ku dul julli foo jëm. Yàlla ne fa waylun lil musallin xur wacca safara, nga xam ne xóot na xóotaay boo xam ne buñ ci sànnee nit balaa muy laal suuf dina am juróom ñaar fukki at. Yàlla nee na ñii julli laa koy dugal ñan mu ne ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy sàggane julli, njàng mi baaxul ruko yi du mat sujjood yi du mat dañuy cof-cofi. Ñun nag boo ko mën a déet ñu dëkkam ñu du julli te mu leer ñu ne yàlla nee na ñooñu ay yéefér lañ, yonente nee na ñooñu ay yéefér lañ. Ñun ñu mën a dëkkam ñu mel noonu tey ci biir suñu dikkee nga gis papa joo xam ne woo na ko wër yàlla ne jabaram ji di julli doomam ji duñ julli chaque jour nag moom mooy njëkk jàkk. Amaana sax Bilal la ca jàkk maa mooy jiite. Amoon na benn jàkk bu ñu mos a toog di réunion ci dañ ko daan dóor xale yi ndaw yi, xale yi ñëw jàkk ay mag di leen dóor ñu toog ak mag ñi di réunion ñoom. Lan lay li maa jàkk ji wax? Maa fi ëpp doom ci koñ bi mais sama doom bi ñëw jàkk. Kon kenn ci yéen doomam bu mu ñëw man indi ma sama doom ngeen bëgg indi seen doom. Bu ci sa doom ñëw dinaa ne Bilal dina ko dóor. Loolu foofu lañ toll ñu nga gis ndeysaan ñi dem église di maax dañuy fab sax lii di leen yóbbu bàyyi. Juróom benneelu tomb buy wane ñu ci mujjantalu jamono mooy istixlaalul xamr wa tasmiyatuha gayri ismiha. Dañuy daganal sàngara di ko naan waaye duñ yem ci loolu dañ koy tuddee yeneen tur yu rafet yu mel ne masrubatu ruux ya ñu ne day defar ruu ay réglaise campagne beer. Dañu mos a laaj benn sëriñ ne ko yàlla kat ñollu la tere ñollu sàngara la waxu ko kenn naan mais léegi nag ay champagne ay flat lañuy naan ndax loolu aram na. Mu ne leen innamal xamru asnaafu maa bay na réglaisin wa champagne wa beerin kulluha xaram. Yëpp xaram kullu muskilin xaram lépp luy mandi loo nit moo xam lu ñuy fóon la lu ñuy pikkiiw lu ñuy naan lu ñuy diw lu ñuy saxaaral yëpp xaram. Yonente salallahu alayhi wa sallam ne mooy tandi bu leen sàngar ij tani bul xamru ñu ne ko lu tax mu ne fa innaha ummul xabaais ndax mooy ndeyu ñaaw teef yi sàngara yonente ne na mooy ndeyu ñaaw teef yi mooy tandi bu leen ko la ñun waa Sénégal. Soo bëggee naan sàngara wala nga ubbi benn place bu ñuy naanee da ngay dem ub autorisation ministère de l'intérieur mu bindal la kayit commissaire ak préfet ñu bindal la kayit yow am nga droit ubbi sa bar di jaay. Li yàlla ne bàyyi leen de ñoom ñu am droit maye kayit ne la jaayal yàlla ne la baaxu yàlla ne la baaxu ñoom ñu ne baax na naanal jaayal ba kenn wax la dara nga téléphoné ñu ñu yónnee léegi police police wax la ko xam waa jooju xoola yàlla ne araam na de ñun ñu ne araamul ñu daganal ko soppi tur yi di ko naan ñu dem sax ba ñi nga xam ne dañuy nëbëti di naan wala di nëbëti di ko jaay ñu tuddal leen ñooñu ay clando lañ ñaa ñoo nekk ci jub mooy ñu ut ay kayit Sénégal ngi ni boo bëggee ubbi baax ay defu ci kayit ci loo xam ne yàlla ne araam xoola saaba yi keroog ba yàlla ne sàngara araam na saaba bi mooy nettali keroog ba yàlla ne innama alxamr wal maysir wal ansab wal aslam rijsun min amali cheytan fajtanibuhu laallakum tuflihun comment dane allahuma man tahayna min yàlla pare nañ ci pare nañ ci pare nañ ci saaba yi nee nañ dañoo tuur sàngara ci mbeddi Médine ba bi naaj bi tàngee ñu mu xeeñoon dañoo mandi ndax mbedd yi dañoo taa ay sàngara ñun yàlla ne araam na ñun ñu ne laa araamul kon ñun mënuñu yem ak ñële ñun mënuñu xëcc ñun mënuñu xëcco àjjana saabatu kiram mbokk yi saaba yi dañoo yàlla allahuma man tahayna minhu. Ñun tey da ngay gis benn booy benn waay mu ne paa bi day dof dafa dama naan tat ko koraay tat laay dafa koraay parce que day dof dafa bàyyi leen maag moom parce que démb laay seetaan télé ma dégg léegi Sénégal. dal jigéen ñi ñoo ëpp ñuy naan sàngara. yaaka naa nañ ci yéen bi ñu ko seddaan ñu ne jigéen ñi ñoo ëpp ñuy drogé wu léegi Sénégal. circuit drogue bi jigéen ñaa ngi ci biir léegi nekk. yéen jaa ngi gis ku toog di jaay caaf nekk yaa teel rax na. jaay ma bu ñu boxam ak bu ñu boxamul. laa xaw loolu nekkee bu ñu boxam bi mooy drogue bi bu ñu boxamul bi mooy caaf bi ci kaw. mère bu ñu boxam laa wax mu ne ah daal di dugal pañe bi ci suuf jox la. bu dee góor gi jaay gros ñu ne ko bu ñu xos xoolal ma ñu wax yi terme yi rek ah nga dëgg mel waaye nekk mu yor damb gros 30 ans nga defee loolay liggéey nekk jaaykatu drogue la. yonente nee na mudd minul xamre naa katu sàngara ka aabidu wasal moog jaamukatu xërëm ñooyam. kon naa katu sàngara jaamukatu xërëm la moog waa ji bii jaamu estat yi dinaay estatem ñoo yem nekke. yonente salallahu alayhi wa sallam nee na salaatatun ñetti nit xar xaramallahu alayhimul janna yàlla araamal na ci ñoom ajjana ñetti nit duñ dugg ajjana. kan moo ci njëkk mu ne mudd minul xamre naa katu sàngara yonente na du dugg ajjana mukk akkan mu ne wal aqul li waliday ak kuy jënge ñaari way juróom akkan mu ne dayus man wa dayus alladi yaqiru suuf fi ahli wa fi riwaya alladi yarda al xubus fi ahli ki nga xam ne waa këram bu ñuy def lu bon mu ne ay xale lañ buñ màggee mu dañ yoon ne kooku du dugg ajjana. paa bi nga xam ne ñu ngi ci décembre la fin mu dem jënd saako ciment jënd karo ñëw rek taxalaat digg kër gi pentiraat defar ba mu naay daal di xale yi de defar naa digg kër gi fii de mën ngeen tee baal xanaa jour 24 di ngeen bañ a génn. yeneente nee na baa boobu du dugg ajjana. mère bi nga xam ne mooy dem jënd jël xaalis dem marché jënd likraat fii zoot ñëw indil ne kayda ne leen dem leen ngeen baali jox leen mees ne leen meesu leen yeneente nee na mère boobu du dugg ajjana. waxu ma ko def damay nettali rek yonente moo ne ñetti nit duñ dugg ajjana. ñu ne ko kan mu ne naan katu sàngara mu dumin lu xam ra wa aqul li waliday wa dayus saa bay ne ko yonente kan mooy dayus mu ne alladi yuqiru suufi ahli ki nga xam ne waa këram bu ñuy def lu bon mu toog ci bunu kër gi naan buñ màggee mu dañ ay xale lañu rek bàyyi leen ñu doxal seen ndaw wa dangay am doom mu def lu bon nga dóor ko nga gis benn kàccoor jóge fele naan la bàyyi xale kii xam nga ne xale la bu màggee mu dañ garab gii li tax bu màggee mu jub xoj lu tax dëndu dañ ko jubanti ca moom nekkee mu ndaw waaye garab gi bi mu tàmbalee di dëng bu ñu ko bàyyi woon noonu mbedd bi kenn du jaar mais yu dëng yeeg baa yu dëng yi ngay gis yëpp bañ nekkee xale dañoo dëngoon moo tax ñu ne ku nekk ndaw ci dara màgget ci boo ci màggetee dee ci soo ci dee ñu dekkile ak moom. am na ñoo xam ne léegi dañoo xeesal ba seen yaram yi cere ay mère lu tax loolu fi ñu nekkee jànk lañ doon xeesal di xeesal di xeesal ba cere léegi. léegi nag ñu ne kon nañ leen bàyyi ay xele la déedéet beneen riwaaya bi lu ma alladi yarda al xubus fi ahli ki nga xam ne waa këram bu ñu solee lu bon sol lu gàtt mu ne garaawul quoi ki nga xam ne jabaram mu defee bopp neen mu ne garaawul bu doomam tëddee bañ a julli ci jàpp tëdd di nalal mu ne garaawul li benn góor defal benn xale bu jigéen di set ci doomam sol lu gàtt lu bon a bon xale bi ne tëll na gis baa bi ci kër gi mu toog xam ne li mu koy baaxal mu daw taxaw fay ci bopp bañ daal di yóbbu benn xale bu góor dafa nga woonoon ngañ ngañ jàpp la ngañ saa bi xale bi jigéen bi ñëwee xale bu ndaw bi daal nee na ngañ baax na ngañ ci biir mu dem na ngañ am na benn xale bu jigéen bu lay woo fële ci nga ci koñ bi mu ne tëll ci bunu kër gi daal di seen xale bu jigéen fële daal dem ci moom ñu ne ko mais lan la lu tax egsi woon mu ne ko sa papa laa rasu mu ne ko noonu ñëwal baa di naan ca la ñëwal baa bi naan di tëla xale bu jigéen bi ñëw aju gàttam ñëw fekk baa bi fu mu toog tëdd ci pliyaan di yor kurus yi tegale tànk daal ne ko ma fii comment ça va ça va bien daal di akkalaat xale bu jigéen bi daal dugg daal ne kooku ñu dugg ajjana kooku lay naan toog du dugg ajjana mukk ñaata paase ñoo mel noonu ci dëkk ñaata mère tey xale yi góor yi ñaata ngay gis ba paa bu ree ba pare daal di léemu tëdd ne boo léemoo dootoo tëdd nga doo jóg xale yi jigéen yi léemu génn wala xale yi góor yi léemu ñëwee dugg jigéen yi sa doom bu jigéen góor seet ko nekk moom ci biir néeg ba yow ñeme woo dugg ci biir néeg bi boo ñëw naa naan wala nga ne bàyyi leen li ngeen def maa ngi ñëw doo ñeme dugg ci biir néeg seet yow nga am nga responsabilité ci yàlla yow yow ñu ne la sàmmkat nga kullukum raa yi li yàlla la ko sàmmloo ngay seetaan li ñu lay sàmmloo ay tilli di ko boot di ko yii xadis boobu mbokk yi نسائي صلى الله عليه أحمد أكبراز أك حاكم حاكم سخنين حديث بي صحيح الإسناد جل الله جل خير نيوتي جرام يعني لتم ويوانا من يمكي آخر الزمن من استحلال المعازف والحرير والغناء يران تنينة دلن جم جمانو نيني دلن جغن الميزيك جغن السوا وهي جغن السنغر قال تي لوس السنغال ما بوبني ميزيك ميزيك دفعه سكن دولا فاي سنغال بوبني ميزيك دفعه سكن دولا فاي وني جد ني ميزيك وني جد بني ميزيك وني جد بني ميزيك لوني يات كون ميزيك نيو لغي بوبو غي نيت نيو تاك دا لاي تك ميزيك بني ني نيو nga doga fay doga wax ak nit ñi tawani musique def na tuti bu ñuy noddu dañu tek musique ba nit ñi ñew ñu na dañu bëgg ngeen julli baax wa dañu bëgg ngeen julli def na tuti fa lañu jëm manka ngeen di ré rek lu ñuy ré def na tuti fa lañu jëm ah ay yaala sala ak kamari sala ke lu ñew di heure bi jaaka di gis ñet nit ay la muslimu mo tax yusuf kadaay waxa naan gaay naan nañ jaar nañ jaar mu ne man yaquna hayala sala yaquna hayala jaar waxa na bu ñe hayala sala du julli bu ñe xam nga ni hayala jaar du dem du dem musique té sénégal ba ci bir keuy ci bir jakkay sax lañu musique bir jakkay légui ngandu mon buñu wék bu wax wala julli julli nu né té li gëna rusul moy kën dina julli jonne luddul mi mont bi né ting tingin ting ñu né bismillah fañu xaar mont bu musique wa est ce ay mont yi no damu amulay mont yi no wa yoy buñu dafa ci bir jakkay té wallahi so jëlal mont bi no yow ko église même bu nekkon or kenn du ko jël légui nak ñaari montre am suñu jakkay montre église ak montre bi musique ñu def suñu jakk yeral salalahu alayhi wasallam bi julli amé nodd ñewul dañ ko proposer nek ñu tok di réño ak sahaba yi di diso ben sahaba ne nañ ut classe ci julli jotté ñu fëgg classe bi ñu wax julli ñu julli jakk mu nekkon dañuy niro chrétien ñu nekkon ñu tour dañu ko jël ñu ëf ko mu nekkon ñu niro yebudi ñu niro jifi ñu ñu mu nekkon bilal nay daw di jatti mbedi nan hayya ala salat ayyuha al muslimun hayya ala salat ba yalla def ben ñay sahaba teud yalla yonne len ci katanam ku len jangal not ñu yew ñu wax ko yonent bañ nek juroom ñaari sahaba yonent jangal ko bilal bilal mo gëna neex baat ñi not julli wa yonent proposition yi ko joxon da ko bañ xol tay ñu jakkay yi ci ëpp kolof église mo fa nek mo julli nañ mo tabinan ting ting do yëpp église warta nek ci jakk di gëna rusul nak moy montre bi musique bi nek ci bir jakk ci te tay fi bu le nga gis ko volontaire jeund pile ndax lañ def musique musique fune yeen tay tangi nek ci bamé li di sul nga deg musique diou musique fune te musique haram haram bo xamné ci diiné sikki sakki sax nek ci ay ay la yalla la sahaba yi pile ci quran ay ay yeen tay wax ay hadith yu kenn man ko warante ni dafa wekk sahabatul kiram khalifa yeen tay bi sahaba yi tabi'in borom xam xam ñepp wax ci musique ñun ñu lank la musique da dégal ñu dem sax sénégal bu utal alhaji malik ak serigne touba ay way kat alhaji malik amna way kat bu jigen sénégal amul jaar serigne touba am ki ne yeen tay nga dégg ko téléphone way way yalla la serigne bi jappalé allahu akbar am nga serigne touba alhaji malik liñ digeel yalla ñun amuñu luñ leen di faylidul ay ki nek ay jaar nañ sétat suñu bop nañ sétat suñu bop bu waji di ngenté serigne bi ñew di tuddu day def qur'an bu serigne bi démé mu musique serigne bi la gëna respecté ak yalla bu gëmone yalla ngi fi yalla ngeen mom du musique mais seigne bi dem na animateur alquran musique ko seri ha matrut tek ko kek seri mbaa bi deug bu demé rek ñu né digal bis lol di ne ana yalla mbokk yi mëno xamé légui julli mëno len xamé té sahaba ñoo fi ay ay ku mel ni Abdallah ibn Mas'ud dafa wax ci ataay ci suratul luqman wa minan nas man yastari lahu al hadith li yudilla dafa wax dal ya wallahi wal ghina wallahi wal ghina wallahi wal ghina ndax tay ci adina amna ku gëna xam Abdallah ibn Mas'ud al Qur'an indi len ma kenn tay ci kawsu ku gëna xam Abdallah ibn Mas'ud al Qur'an te lol may wax Ibn Abbas lol may wax Ibn Umar dañu wax ne li moy musique ñu fuñ ci tal bal halaq Ibn Mas'ud salat marat ala anna mira murad bil ahli al hadith wal ghina ci benen aya wastaghdiz man istata'ta minhum bi sawtik wa ajlib alayhim bi rijlik bi khaylik wa rijlik wa shariku fil amwal wal awlad wa'idhum wa ma yajumu shaytan illa ghurura borom xam xam ne nañ qaala alqurtubi almujahid qaala anna almuraadu bisawti alshaytan alghina walmazamir wa qaala baadu ulamaa usalaf ida ataaka altafsir almujahid fa hasbuk. Mbokki aaya bii aaya wastafziz man istataata minhum bisawtik, aaya bi seytaane dan wax ak yàlla naan yàlla nit ñi dinaa leen sànni sama kàddu, nit ñi danaa leen jox sama kàddu. Borom xam-xam yi nee nañ yàlla li mu namu foofu ci kàddu seytaan mooy musique. Kurtu bi ci borom xam-xamu tafsir katu quraan yi la nee na jële nañ ci mujahid. Mujahid ne sawtu seytaan mooy ay way ak ay flip mooy musique. Waaye sax borom xam-xam yi salaf yi nit ñu baax ñi dañu ne ida ataaka altafsir almujahid fasbuk, nee na booy wër benn aaya bu ñu firi ba nga ñëw fekk mujahid firi ko, nee na jaratul ngay dem di wëri keneen ko ko firi, doy na parce que ñëpp ko wër. Lu mu wax ak noonu la aaya bu mu firi rek nee nañ doy na. Loolu ay aaya la, waaye ay hadis yonent moo ko wax. Yonent nee na inna allaha baasani rahmatan wa hudan lil aalamin baasani li amaqal maaasif wal mazaamir wa amdal jahile, rawahu ahmad. Ki yàlla yóni woon ci ñun nee na yàlla daf maa yónni ma nekk yërmande pour xeet wi, waaye wala ma nekk njub pour mbindee fi. Yàlla daf maa yónni pour ma jële fi musique ak ay way ak mbiru ceeb yi. Yàlla daf maa yónni man Mouhamad pour ma jële ko fi. Kooku hadis la. Bokk na ci beneen hadis bu ñuy wax waxu Ibnu Mas'ud la, du waxu yonent. Même bu dee waxu Ibnu Mas'ud am na hukmu rafu ndax ashaabu Mouhamad kulluhum udul laa yuqaalu min qibali ra'yi. Ibnu Mas'ud du wax ci bànneeku bakkanam, kon su ko waxee lu dëggu la yonent ko wax. Ibnu Mas'ud lu mu wax nee na iyaakum wa istimaa al mahadif wal ghina fa innahuma yunbitaani nifaq fi lqalb kama yunbitu lmaa al baqla. Ibnu Mas'ud nee na yonent nee na maa ngi leen di moytandikuloo déglu musique, ndax déglu musique day saxal ak naa fekk ci xol, day saxal ak naa fekk ci xol comme ñax comme ndox ni muy saxale ñax. Moo tax déglu ko musique yëpp ay naa fekkale. Koo ci ne yàlla nee na mu ne la mais mu soo fekk déglu ko musique nga wax ko yàlla nee na ba mu nang fekkal gars yi ci ngénte yi nga bëgg leen a waat dana la dimbali lu bu nu rey benn bi dong la nag fan lu noos ko waaw ñëpp ay nappeqale musique sin yeeg ca wallahi ñi gën a bon ci kaw suuf mooy musique sin ñoo gën a bon sax rappo yi ñoo gën a bon sax agresseur yi laa bëgg a wax ndax agresseur benn waaye dong lay agresseur nangu kalpeem mais musique sin bu génnee kasetam dara dëgg yow umma Mouhamad udul ay musique sin te li gën a rus mooy alalu xeet yëpp lañ sàcc dem tabata ko ay soto bañ nañ ko ba ne kuy wootoo laa nañ boo noppee rafle luñ ci defal xeet luñ defal xeet bi lan lañ defal xeet bi lu dul sàcc seeni alal dem tabate ko mboolem mbon bu ñu bëgg tey mu tas ci kaw suuf musiciens yi la ñuy woo ñoom Youssou Ndour ak ñoom Coumba Gallo di leen takkal ay garaat naan ñoom ñooy ambassade xaw ma même am na benn waaye fan yi ku bees ku ñu takkal xaw ma ñooñu ñu takkal ñoom ay franc-maçon lañ ay naafeq lañ ay seytaan lañ bu ñu tuub bu ñu deewul bu ci dee jaxanama nga dem yàq xeetu Mouhamad dong moo tax ñu leen di takkal ay garaat yàq xeetu Mouhamad bu ñu bëggee xeex quraan Ismaïl loolu lañ ko jëlal muy way daara di way daara bañ ko bëggee yàq jigéen ñi gis ngeen gis ngeen jigéen ñi am nañu roy kaay bu ñu leen wax nañu roy mu wattu ndelam yaayam naan moo ma yor lu fan yi am na kuñ ne moom mooy xaw ma ambassadeur xaw ma di éducation xaw ma lan ministre éducation nationale moo ko doon fat xaw ma lan lañ ko nomee ci bandi bu ñu jël rek takkal la gra pour lan pour ngay mën a yàq xeet bi. Mbokk yi yonent bi nee na ci hadithu Moussa abi Moussa al Ashari yonent nee na la yakunanna min ummati aqwaman yastahiluna al hiya wal harir wal maasif rawahu abu daud wa akhrahu fi al bukhari. Yonent nee na dina am ci sama xeet li yonent ma ko wax dina am ci sama xeet ay nit ñoo xam ne danañ daganal njaalo danañ daganal soi danañ daganal sàngara danañ daganal musique. Li yonent ma ko waxu yëfëri de julit la wax la yakunanna min ummati dina am ci sama xeet ay nit ñoo xam ne danañ daganal njaalo. Est ce que njaalo daganul tey Sénégal 1972 ba léegi dañoo légaliser njaalo Sénégal. Jigéen bu bëgg a njaaloo dangay dem ñu bindal la benn carte buy wane ne yow caga nga am nga droit jaay sa bopp te kenn du la ramas ñu utal la dispensaire booy fajo tuddee ko croix bleu 15 jours yu nekk nga dem ñu xoola ndax sida nga wala sidaawoo weer bu dee nga fay 3000 72 ba léegi lañ ko autorisé Sénégal lañ ko autorisé jigéen ñi di jaay seen bopp ñoom Khadija ñoom Oumou Kalsoum ak ñoom Zeynaba ak ñoom Rokhaya ñu leen jaay leen seen bopp cagatu leen léegi liggéey amul na ngeen jaay seen bopp boo bàyyi woon ba guddi nga dem placé leen ne palaas da nga ci legi ci nga ñaan melni ay xar woni ay xar tout nga lay son dila pis pis ci waaw bare lay tollu ñu lay pis pis ay xalé tout di jaay sen bop juri dina xat ci rek bi kenn ci wax iliman yek khalifa general yek kilifa diina yi ñepp pat pataal la di xol jigeen ñi jaay sen bop senegal lo diina dëkk bu melni senegal elaji omar liñ ci def mapa jaxu ci ahmed bamba elaji malik ibrahima nias liñ ci def ci diine ñi ñew am lu leen di fayal lu jaay suñu bop te ñukoy tiit ci ko xex nak mu dala billahi sëmbi sëmbi bu wote won jaat ma tuddu ci téen man sëmbi la gëm lu sëmbi wax la wax dole bari rek ñu gëmuñu ko suñu bop senegal gëmuñu serigne touba gëmuñu kenn xam nga ku ñu gëm sheytaane ki la fi gëna mëna wota serigne touba mo la fi gëna mëna xéssal mo la gëna mëna bop leen mo la gëna mëna njaalo mo la gëna mëna nan sangara mo la gëna mëna jéteeni mo la gëna mëna xañ mo la gëna mëna tapalé est ce que serigne bi dafa gëmon lool alhaji malik ben way mëna sacc xaaliss fu muy liggéey 2 million loss ben million mu yegne gaay yi enquête pour bu ko japp mu dawat ben million bi dem ci alhaji malik dal di koy netal nako fu muy liggéey xaaliss dafa manké réer ñu takal mané ma légi nak dama la bëgg jox 1 million bi pour nga tejeul ma gemi ñu gaay bu kenn naan kenn naan serigne dafa ana xaaliss mu ne mi ngi ni mu yëkëti dag ne ko duggal lu duggal serigne bi tek ci dere dafa yewé guma la togal ci kër gi yewé guma la dafa am lu ma la bëgg bindal bu kenn lu ma la wax ak yow waaji top ci kër gi nek serigne bi ku ko sétti rek dafa am benn mbokk talibé benn mbokk julit bu am jafé jafé bo amé loko dimbali nga gënné sa 1000 francs tek bu keneen ñëw mu wax ko gën ko ko gënné junnem tek comme la jënd ko xaar ñaata la mu ne ko 2 millions konté na lim ko jox muy 1 million kon 1 million ma manki serigne bi diko yalwanal million mom yebu ci dara nak dafa ne ñu koy bindal safara pour kenn du ngal xaar ma serigne bi wax mu ñew serigne nako togal ko moy ko xaar ñaata la won mu ne ko 2 millions mu yëkati dar bi nako konté li ci suuf mu kon mu ne ko man na mu ne ko wax mu ne ko delo ko fañ ko jëlé won ana xamo fi buma téyé gemiñ nit ñi alakhir mu ñu ma téyé gemiñ yalla alakhir mu ñu ma téyé bu yalla ñi nak senegal dañu am alakhir ay jëriñ do xamne non ñoo lañ yalla mom du mu wax ga jeriye yoy ñoo Allahu akbar ana jangu suratul nabai yalla mu ne la yatakallamun illa man azina lahu arrahman te ko ci wax wa qala sawaba yalla na la xere kenn wax te kuy wax lu melni midi lu leer nañ nga wax wa qala sawaba al akhir Allah yalla na kan moy ñew nek sol rob bu ma waye bandi ba len di atté kan moy ñew sol rob bu ñuul takara bu wex di waxal man kala wala ma ki la ne muhammad ya ay asira ko waaw yenen ndax la di ngeen ni fatali mu na ko ñetti place kenn dal kenn ene popu yenen di ñay wax te yenen bi ñu wax moy yalla jamm lañuy ñaan allahumma sallim yalla jamm dañu ñun nañu ne suba am nañ ay avocat yi waxal yalla li gaay di wax lolu mbokk yi dañ ci genn ba set alakhirah ñu la ka dulé lu way jaamul yalla fa rek do ko fa fek ya ayu allazina amanu taqullah wal tanzur nafsun lu ci rek ma qaddamat li ghadin wala ba ngeen def pour ëlëk waye nek fi sama way def lo neex allah rek nga yaakar ne am nga ben serigne ma ben kilifa diine bu fa nek di wax bala ngay wax koku yalla neena li kulli min minhum yawma idhin sa'alu yughni ko yaakar ne mën na dara koku amna problème problème am la dal bo de teul gi serigne bi jabar ci pañe ko doomi xam nga ne jaru may wax kulli min minhum yawma idhin sa'alu yughni kene ko nek am nga lo tay lolou waxu yalla la yalla ci neena yawma adina bi du jeex lu dul nit ñi dañu dagana sangara dañu dagana njaalo way dañu dagana music ci dagana senegal tek li hadis bi abu daud moko solo te ci tanam mang ci bukhari xeyna ba dafa am ci ñun ñoo xamne gëmu ñu waxu yalla yalla ci neena deglu ko music yawma qiyam ay betax lañuy sax ci nopi betax yi tan ci rek kayna bu ngi gëmulé qur'an gëmuñu hadith yenen ay waxu nit lañ gëm ñi ñoo bok laj ko la faaw rasidi ñi remplacer won yenen abou bakkar ak usman ak umar ak ali ñi laj leen yeen mom lu ngeen wax ci musique kayna bu ñoo ñu waxe ñi dégg faada abou bakkar sadiq radiyallahu anhu wa arbahu yaqul al ghina wal ma'azif mizmar ash shaytan sallu abou bakkar abou bakkar neena musique ak ay way neena ak sirif neena yef shaytan la ni julit amé alquran non la nafiq yak shaytané ak rambaaji non lañ amé qur'an cet qur'an moy lan moy musique ni julli ñu amé jakk non la shaytané amé jakk ay da sini ni jakk ay amé ay iliman non lañ amé ay iliman waye la ruslu moy jakk julli ñi dañuy noddu iliman ñew julli kaji du ñew waye jakk shaytan wu iliman bi noddé rek jakk ji fess té julli katu shaytané bu ñu julli du ñu son sayi julle ben rakka dalé ko bis dalil dama ci gis ko fecc ba tanki metti ba toy ana ben fecc bu fu meun genn ma gis jigen jo xamne dafa fecc ba toy wallahi munatul dox wallahi laa fecc ba munatul dox tanki metti tour bu ayewal rek fecc ko ba tanki metti toy bu xey ñu koy jappal dikoy jël ordinance ki ñu ko jot ñe dara fecc julit du fecc mok julit du fecc mok ci kaw fecc ko am dignité sax du ko def am fulle sax du nek fecc ka waye bala nga russe nga xol ci télévision sénégal bi gis fonkal mo xamné dañuy mère légui sax mère dañuy fecc day mag bour la lu nga def yalla bal ko ni gis pay ñu ko cëllem ben émission bon vieton ni gis borom bi jaabu xal ci kim wextal ñew télé ni gis mère bu am bi jaaw ñu sal ko robu dal ciap ñu tur na ñom ñaar nga am bakkar néna musique yefu seydane la ibn mas'ud nera al ghina yunbitu nifaq fil qalb musique day sal nafiq ci xol muhammad al qasim ibn muhammad ibn abi bakr wa lum wax nera al ghina batil wal batil fil nar musique chaal la chaal safara la jëm amay ibn abdul aziz nera al ghina fatuhu min ash-shaytan wa aqibatuhu suqtur rahman nera musique muy tambali mak seydane ngay tambali lo nera bala muy jeex ko fatew yalla mere la musique muy tambali mak seydane ñoy tambali lo bala muy jeex ko fatew yalla mere la wala musique ñaar ñokoy dund sangara ak ndialo moy dundal musique fo gis musique sangara nga fa fu sangara nek ndialo la wala ko deray ko deray du koy dundal sangara ndialo ko gis muy teug ko la dara day jay sangara ko gis muy teug ko la dara lu muy wax jigen ni fam ye ko moy wax kat bo moy biñu meuna wax yenen terme mom ken ñeñu ko wax yenen terme ken du ko ñeñu tuddu lu tax xale bu jigen du fay ci ko la dara ay jigen du fay c'est parce que ñom lañu bëgg ndialo nañ ñew ndialo kuñu wara ndialo do fa kaw yow nga ñak ful kenn do ko la fayet ñewal ñu foy la demal nga jara sa bop bo ñakale bu gor bi jël def la lu ko neex fam ci fam deela ba nga ñak xasaw xul bu neena ñu bil teddi ben way neena dañuy nax baye rek du ko la dara ñu ne ko lalam ne kollu yu darante bu jigen day indi kollam am ngeen koll ko loy bi bu ne bu jigen day indi kollam gor ci indi koll ñu tegante ñaari koll yi ñaari koll yi tegante rek ah du jur jam de dina jur jam kërin di jaaru kërin bu jaaro tak nañ wax deug ay ko no mu la mitri sa sa ba me ngay fen ay fen jigen ak goor tegante deul ak deul biir bi ñi ñom ñaar mu ñu tey sen bop ay fen la ay fen la yalla bamu xamé mbir mi ne sax sax xol rek ko tere xol xol rek mu ne kulul mu'minin ya hudduni absari wa kulul mu'minat ya hudduni absari yalla mo lu xam yalla mo lu xam ala ya'lamu man khalaq wala kif al qadir yalla dafa saw mo gëna saw petrol motax aramal ko ñin nak ñene dede lolou du deug la kan umar ibn abdul aziz neena musique suy tambali mok shaytan ñoy tambali ndo neena fu muy jeex ku fa tew yalla mere na la ku yalla mere nak xoma yow fo am contante yalla ku yalla mere tay place fu ñu invité julli la lañ fay def